Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ertertî muslimî guzers, takvî gîtxeba, mas aks sarîsx saşualebebis mağazia, da apîrebs purtslebze hadîsebis dazeras, tu ram nişneloba aks sisuptaves islamşi, da amis çamokîdebas, da amis şesaxeb guegîtxeba. Ასეთი საქციელი მიუღებელია, მოუწონარია, რადგანაც ეს არის შუამავლის ჰადისების, ალეიჰი სალათუ ვასალამის ჰადისების, ვაჭრობისთვის, ბიზნესისთვის და ფულის მოგებისთვის გამოყენება, რეკლამაში გამოყენება, რაც მოუწონარი საქციელია მუსლიმისთვის. ასეც ნუ ჩაიდენთ და მოერიდეთ ასეთ საქმეებს. რა თქმა უნდა, შუამავალ ალეიჰი სალათუ ვასალამის ჰადისების გავრცელება დიდი მადლია, ძალიან კარგი და მოსაწონი საქმეა, თუმცა არა ამ გზით, ამისთვის სხვა ხერხები გამოვიყენოთ, სხვა მეთოდებს მივმართოთ და ისე ვასწავლოთ. შუამავალ ალეიჰი სალათუ ვასალამ ბრძანებს, ვინც მოისმინა ჩემი სიტყვები, შემდეგ კარგად ჩასწუდა მის მნიშვნელობას, მის დედა აზრს და შემდეგ ზუსტად ისეთივე ფორმით გადასცა სხვებს, უზენაესმა ალლაჰმა მას სახე გაუბრწყინოს, ანუ იმ ქვეყნად ნათელი სახით წაიყვანოსო და გამჩენელმა ღმერთმა ყველა ჩვენგანს ნასიბი გაგვიხადოს შუამავალ ალეიჰი სალათუ ვასალამის ეს ლოცვა, თუმცა ამას ვაჭრობის და ბიზნესის ხელშემწყობ საქმეებში ნუ გამოვიყენებთ და ჰადისების გასავრცელებლად სხვა უფრო უკეთესი და ლამაზი ფორმები გამოუძებნოთ და იმის მეშვეობით გავავრცელოთ ჰადისები. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.